ยอห์นบทที่12ก่อนปาสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปรนนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคนที่จะทรยศพระองค์พูดว่า ทำไมไม่เอาน้ำมันนั้นไปขายได้เงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้กับคนจน เขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่า อย่าห้ามนางเลยให้นางเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับพวกท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ พวกยิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้นแต่เพื่อจะเห็นลาซารัสคนที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยดังนั้นผู้หัวหน้าปุโรหิตจึงคิดจะฆ่าราซารัสด้วยเพราะราซารัสเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนแยกตัวไปและวางใจในพระเยซูวันรุ่งขึ้นเมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า โอสนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ และพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่า ธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลา ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่หลังจากพระเยซูทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำฉะนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทำอย่างนั้นถวายพระองค์ฝูงชนที่อยู่กับพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ทรงเรียกลาซารัสออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเหตุที่ฝูงชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์จะทรงทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่า เห็นไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้ว ในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่งานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่า ท่านเจ้าข้าเราอยากจะเห็นพระเยซู ฟิลิปจึงไปบอกอันดรูแล้วอันดรูกับฟิลิปไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า ถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็คงจะอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าใครจะปรนนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนนิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปรนนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นเดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์จะให้เราพูดอย่างไรข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ผลจากช่วงเวลานี้อย่างนั้นหรือแต่เพื่อจุดประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงช่วงเวลานี้ข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้พระนามของพระองค์รับพระเกียรติ แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า เราให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีก ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นก็พูดกันว่า ฟ้าร้อง คนอื่นๆว่า ทูตสวรรค์องค์หนึ่งกล่าวกับพระองค ์พระเยซูตรัสตอบว่า เสียงนี้เกิดขึ้นเพื่อพวกท่านไม่ใช่เพื่อเราเดี๋ยวนี้การพิพากษามาถึงโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเรา พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรฝูงชนจึงทูลพระองค์ว่า เราทราบจากธรรมบัญญัติว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิจท่านพูดได้อย่างไรว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุตรมนุษย์นั้นคือใคร พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า ความสว่างจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเพื่อที่ว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทันคนที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนขณะที่พวกท่านมีความสว่างจงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกของความสว่าง เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วก็ทรงจากไปและทรงซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาถึงแม้ว่าพระองค์ทรงทำหมายสำคัญมากมายหลายอย่างให้เขาเห็นพวกเขาก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าใครจะเชื่อสิ่งที่เราประกาศและพระกรของพระเจ้าทรงสำแดงแก่ใคร เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงเชื่อวางใจไม่ได้เพราะอิสยาห์กล่าวไว้อีกว่า พระองค์ทรงปิดตาของพวกเขาและทำใจของเขาให้แข็งกระด้างไปเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หาย อิสยาห์กล่าวอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นพระสิริของพระองค์และกล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจในพระองค์แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลาเพราะว่าพวกเขารักการชมของมนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้าและพระเยซูทรงประกาศว่า คนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเองแต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดเราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตามเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไรเรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเรา